Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 2 lipca, jest 6. Małgorzata Mańborska-Prażmowska zaprasza na serwis Trójki. Pożar gorzowskiej katedry nie rozprzestrzenia się, ale trzeba go dogasić. Za chwilę najnowsze informacje. Wrócimy także do Kongresu Zjednoczonej Prawicy i posiedzenia Rady Krajowej Platformy Obywatelskiej i powiemy o ostatnim pożegnaniu Helmuta Kohla. Od prawie 12 godzin 30 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar w wieży zabytkowej katedry w Gorzowie Wielkopolskim. Dobra wiadomość jest taka, że ogień nie rozprzestrzenia się, ale trzeba go dogasić. W nocy dojechał na miejsce nowy sprzęt, 50-metrowy wysięgnik, który umożliwia wlewanie wody od góry przez wieżyczkę wieńczącą budowlę. Jednocześnie trwają intensywne działania wewnątrz katedry. Oszacowaliśmy, że ta konstrukcja jeszcze jest na tyle wytrzymała, że możemy prowadzić działania teraz również i ze środka. Informuje Dariusz Szymura z Gorzowskiej Straży, a chodzi o dotarcie do źródła ognia. Jednak jak mówią strażacy, temperatura, która tam panuje, nie pozwala skutecznie tego zrobić. Pytani, czy wieża może runąć, odpowiadają, że dopóki pożar trwa, niczego nie można wykluczyć. Dlatego na wszelki wypadek wprowadzono rozległą strefę bezpieczeństwa. Zdecydowano też, że konstrukcja dachowa nie zostanie rozebrana, gdyż to mogłoby doprowadzić do gwałtownego rozprzestrzenienia się tego pożaru jeszcze w konstrukcji dachowej. Nie ma informacji, by ktokolwiek ucierpiał w pożarze. Jego przyczyna jest nieznana. Strażacy przypuszczają jedynie, że pożar mógł powstać między ostatnią a przedostatnią kondygnacją wieży. Władze Gorzowa zapowiedziały już starania o jak najszybsze odbudowanie katedry. Na dziś zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego, podczas którego zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące strat. Msze święte w katedrze nie będą odprawiane do odwołania. Dziś w południe odbędzie się nabożeństwo na Błoniach Nadwarciańskich. Musimy budować Polskę sprawiedliwą, zasobną i nowoczesną, mówił na konwencji Zjednoczonej Prawicy w Przesusze prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Podkreślał, że kwestią fundamentalną jest reforma sądów, chwalił zmiany dotyczące spraw społecznych i apelował o szybszą realizację programu Mieszkanie Plus, bo jak oceniał, nie wszystko tu idzie tak, jak należy. Tu są błędy, tu są różne sprawy, które naprawdę można, wydaje mi się, wyjaśnić tylko właśnie tymi, że tak powiem, subiektywnymi przyczynami. I to, szanowni państwo, musi być zmienione. Rząd chce wybudować do 2030 roku ponad 2 700 000 mieszkań. Polacy mają do wyboru dwie wizje Jarosława Kaczyńskiego, państwa autorytarnego, budowanego na nienawiści, dryfującego na peryferiach Europy i wizję Platformy Obywatelskiej, kraju wolnego, solidarnego, bezpiecznego i europejskiego, mówił podczas Rady Krajowej PO Grzegorz Schetyna. Nie spodziewaliśmy się, że ta władza może być tak zła. Może być tak zła dla ludzi, dla Polski, dla miejsca Polski w Europie, dla zwykłych Polaków. Tak dobra dla siebie, dla swoich rodzin i dla swojej partii. Tak zła dla Polski. Schetyna zapowiedział rozliczenie rządów PiSu po zwycięstwie wyborczym Platformy i komisję śledczą w sprawie skoków. Teraz w serwisie Trójki ostatnie pożegnanie byłego kanclerza Niemiec Helmuta Kohla. Helmut Kohl jest symbolem całej epoki. Jego osiągnięcia w polityce wewnętrznej i zagranicznej stanowią do dziś oparcie dla Niemców i Europejczyków. Tak mówiła w Europarlamencie obecna kanclerz Niemiec Angela Merkel. Podkreślała, że nigdy nie tracił z oczu strategicznych celów. Myślał w kategoriach wybiegających ponad teraźniejszość i wiedział, jak budować mosty do Paryża, Warszawy, Waszyngtonu i Moskwy. W uroczystościach w Strasburgu brało udział wielu unijnych liderów. Przemówienia wygłosili także zaproszeni goście, wśród nich były prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton, który przypominał, że to dzięki Helmutowi Kohlowi doszło do obalenia berlińskiego muru i zjednoczenia Niemiec. Doprowadził do tego, mówił były prezydent USA, mimo że jego decyzja wpłynęła na przegraną w wyborach. Clinton podkreślał, że polityka Kohla doprowadziła do stworzenia europejskich Niemiec, a nie niemieckiej Europy. Cechą jego przywództwa było zrozumienie, że chorobą XX wieku byli ludzie, którzy uważali, że dominacja lepsza jest od współpracy. W polityce nie chodzi o dominację, tylko o danie jak największej liczbie osób możliwości zwykłego życia. Trumna z ciałem Helmuta Kohla została przewieziona najpierw do jego rodzinnego miasta Ludwigshafen, a później statkiem do Spiry, gdzie były kanclerz spoczął na miejscowym cmentarzu. Uroczystości żałobne trwały w sumie ponad 12 godzin. Były to jedne z największych uroczystości pogrzebowych w powojennej historii Niemiec, pisze agencja DPA. Helmut Kohl zmarł 16 czerwca po długiej chorobie, miał 87 lat. Strzelanina, do której doszło w jednym z nocnych klubów Little Rock, stolicy amerykańskiego stanu Arkansas, mogła być wynikiem potyczki gangów. Nie ma w związku z terroryzmem, poinformowała tamtejsza policja. W jej wyniku rannych zostało 28 osób. Dwie osoby są w stanie krytycznym. Do tej pory nikogo w związku z nią nie zatrzymano. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pochmurna z większymi przejaśnieniami, będzie też przelotnie padać, przeważnie od 18 do 22 stopni, tylko na północnym wschodzie, wschodniej tam od 15 do 18. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Marcin, witam. Dzień dobry Państwu. W niedzielny, wakacyjny poranek pierwszej lipcowej niedzieli. Życzę Państwu udanych wakacji, udanych urlopów, także tym, którzy jeszcze teraz nie zaczną wypoczywać, ale zrobią to w lecie. Mamy lato, korzystajmy z tego. No i mam nadzieję, że zostaną Państwo ze mną do godziny 8. A co dzisiaj? Po godzinie 8 będę gościł zespół, nie powiem jeszcze jaki, ale taki, który już kiedyś u nas był, z kolędami. No to teraz będzie zupełnie inaczej, z nową płytą. A do godziny 7, po godzinie 7 oczywiście ten zespół, do godziny 7, no cóż, zaproszę Państwa na festiwal i trochę pogramy muzyki festiwalowej. Festiwal się dopiero rozpocznie, ale jest już zadomowiony, więc muzycznie wyprodukował, że tak powiem, bardzo fajną płytę zatytułowaną Powstań i Żyj. Mówię o Strefie Chwały, jeśli to Państwu coś mówi, powiem, rozwinę nieco więcej za moment. Ale żeby Państwo zorientowali się w klimacie, jaki tam panował i będzie panował, to utwór drugi z tej właśnie płyty. Zawsze będę się radował w Tobie. Słowa i muzyka Krzysztof Szypuła, wokal Agnieszka Cudzich z bardzo znanej rodziny rozśpiewanej muzyków Cudzichów. Jest kilka takich klanów, państwo się pewnie orientują, między innymi pospieszalscy Cudzichowie oczywiście. No więc Agnieszka Cudzich, Zawsze będę się radował w Tobie. To jest utwór, który zabrzmiał na Strefie Chwały 2 lata temu, w roku 2015. Festiwal odbywa się zawsze na początku lipca i zawsze w Starym Sączu. A właściwie dokładniej to odbywa się na Łące, chociaż oni tam wolą mówić Plac Papieski. No ale to nie jest żaden plac, tylko wspaniała zielona łąka z cudownym widokiem na góry w stronę Krynicy i Piwnicznej, w stronę Słowacji, w stronę Czech. No i piękny Stary Sącz tuż obok. A dlaczego Stary Sącz jest takim ciekawym miejscem, to za chwileczkę. Porozmawiamy też. Za chwilę usłyszą państwo moją rozmowę z jednym z głównych organizatorów tego przedsięwzięcia, Andrzejem Dubielem, o tegorocznej Strefie Chwały. Bardzo wiele państwu opowie. A zanim się to okaże, to jeszcze jeden utwór z tej płyty zatytułowany Tyle dźwięków w powietrzu. To jest hymn, no taki nieoficjalny hymn Strefy Chwały, autorstwa ojca Andrzeja Bujnowskiego, dominikanina. Płyną pieśni po halach, wiatr je niesie po górach. Andrzej Dubiel, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Jeden z organizatorów Strefy Chwały, która odbywa się w Starym Sączu, na tak zwanym polu, czy właściwie lepiej powiedzieć łące papieskiej, przed papieskim ołtarzem, właściwie jedynym... Nazywają to w Starym Sączu Plac Papieski po prostu. Plac Papieski, no ale mam nadzieję, że nie będzie niczym wylany, tylko zostanie trawka. Tak jak to... Też taką żywimy nadzieję jako organizatorzy rekolekcji Strefa Chwały. Właśnie, rekolekcje Strefa Chwały, muzycy, ale nie tylko. Najpierw powiedz, od kiedy do kiedy to spotkanie trwa, no i które to już, bo to przecież nie po raz pierwszy. Nasze rekolekcje trwają od 29 czerwca do 4 lipca. Jest to kontynuacja spotkań muzyków, które zapoczątkowane zostały w 1992 roku w Ludźmierzu. Czyli jest to w tym roku 25-lecie spotkań, rekolekcji muzyków, które w ostatnich latach ewoluowały i nazywamy to rekolekcje ludzi nowej kultury. Nowej kultury w sensie nowego człowieka, w sensie ludzi, którzy na co dzień żyją, starają się żyć wartościami chrześcijańskimi, niezależnie od profesji, niezależnie od tego, co na co dzień porabiają. To jest spotkanie w dość nietypowym, szczególnym miejscu, jak na początku powiedzieliśmy, Plac Papieski, jedyny w Polsce ołtarz, który został zbudowany na przyjazd Jana Pawła II i nie został rozebrany. Bardzo zresztą piękne miejsce, tam ta słynna lekcja geografii miała miejsce, prawda, jak papież patrzył na góry. Tak, tak. Papież patrząc na góry, była powtórka z geografii, gdzie wspominał liczne okoliczne szczyty, wspominał też właśnie spacery przez Prochybę na Kopią Górkę do Kreścienka, gdzie centrum oazy jest. Powiedzmy, jaki jest program tegorocznych rekolekcji i czy będą to również, czy są to również koncerty na scenie? Przede wszystkim są to rekolekcje. Jest to czas, kiedy przyjeżdżają muzycy, ale także artyści, plastycy, aktorzy, dziennikarze, liderzy wspólnot, ludzie, którzy na co dzień posługują w diakoniach uwielbienia, ale też ludzie, którzy po prostu na co dzień żyją wartościami chrześcijańskimi, żyją we wspólnotach. Jest to szeroko otwarte spotkanie dla wszystkich, którzy chcą tu przyjechać. I w tym roku gromadzimy ponad 600 osób, blisko 650 osób, dużo rodzin z dziećmi i jest to czas przede wszystkim rekolekcji. Jest codziennie jucznia, jest codziennie Eucharystia, ale też są niemalże cały dzień przewijają się uwielbienia na scenie, które prowadzi diakonia, zespół uwielbienia, na który składają się muzycy z różnych zespołów, Play and Play, New Life, Deus Meus i innych zespołów, czy ludzi, którzy na co dzień posługują w diakoniach w swoich wspólnotach. Są też konferencje kerygmatyczne, w tym roku kerygmatyczne, ale definiowane na temat uwielbienia. Będą też spotkania i panele poruszające różne tematy dotyczące rodziny, nowej ewangelizacji, nowych technologii, tego, co na co dzień jako rodzice możemy, z czym możemy się borykać i spotykać w życiu codziennym. I jest śpiew liturgiczny czterogłosowy, który ojciec Wójnowski z Hubertem Kowalskim, Marcinem Pospieszalskim ogarniają. Wieczorami są uwielbienia, wieczory pokutne, modlitwy stawienniczej. No, program jest bardzo, bardzo rozbudowany i to trzeba by po prostu na naszym profilu facebookowym zerknąć, zobaczyć i na bieżąco będziemy to tam pokazywać, to co się dzieje w Starym Sączu. W tym roku pierwszy raz na strefie będzie trzech księży biskupów. Będzie biskup pomocniczy diecezji tarnowskiej, ksiądz biskup Leszek Leszkiewicz, będzie ksiądz biskup Andrzej Siemieniewski diecezji wrocławskiej, będzie ksiądz biskup Grzegorz Ryś. I oni też w programie zajmują swoją, każdy z nich ma swoją przestrzeń, gdzie będzie bądź głosił konferencję, bądź tak jak biskup Ryś będzie z nami poniedziałek, wieczór uwielbienia będzie przez niego współprzygotowywany. Będzie też wielu fajnych gości, czy prelegentów, czy ludzi, z którymi się będziemy spotykać, dyskutować. Stali bywalcy, tacy jak Dariusz Kowalski, jak Marek Jurek, będzie też Piotr Żyłka, też pojawi się pierwszy raz Brygida Grysiak z mężem w tym roku. No wiele, wiele interesujących, ciekawych, myślę, spotkań, rozmów. A przede wszystkim na naszych rekolekcjach jest dość dużo czasu wolnego, bardzo dobra kawa, kawiarenka, także strefa chwały ma pełnić i myślę, że pełni taką funkcję przestrzeni spotkania inicjatorów, organizatorów, liderów, którzy na co dzień i przez cały rok podejmują różnego rodzaju inicjatywy swoich lokalnych środowisk. Strefa chwały w tym roku do wtorku. Do 4 lipca do wtorku. Do wtorku 4 lipca, Plac Papieski, ja pozostanę przy określeniu Łąka Papieska z ośrodkiem bardzo pięknym, takim właśnie rekolekcyjnym przed papieskim ołtarzem, a tuż obok bardzo piękne miasto, Stary Sącz, klasztor Klarysek, wspaniałe góry, super miejsce do takiego rodzaju wydarzeń. Bardzo Ci dziękuję, Andrzeju, w takim razie. No i oczywiście, gdyby jacyś nasi słuchacze chcieli jednak skorzystać, mimo że nie są muzykami i producentami, i to tam mogliby zboczyć gdzieś jadąc na przykład w stronę piwnicznej, jednak... Bezapelacyjnie tak, rekolekcje Strefa Chwały nie są tylko i wyłącznie dla muzyków. jak bardzo żałować, aby pękło to serce kamienne. Ile trzeba łez, aby wrócić do ciebie. Ile trzeba łez. Serce kamienne, ile trzeba łez, aby wrócić do ciebie. Zabrzmiał utwór Powstań i żyj, słowa i muzyka Marcin Stawicki, a wokal znowu wspomniany już przeze mnie wcześniej Agnieszka Cudzik. A wcześniej słyszeli Państwo rozmowę z Andrzejem Dubielem, rozmowa była telefoniczna, to jasne. Jasne jest również to, że Andrzej miał wyraźne kłopoty żeby coś momentami powiedzieć, ponieważ Andrzej stał właśnie na tym słynnym polu. On ma taki zwyczaj, że rano sobie wychodzi na spacer, ja do niego zadzwoniłem, no i właśnie już na tym polu w Starym Sączu, czy właściwie pod Starym Sączem, tam nie ma właściwie, proszę Państwa, nic, za czym można by się schować, z wyjątkiem papieskiego ołtarza, bo Stary Sącz, jak już mówiliśmy, to jest jedyne takie miejsce w Polsce, gdzie ołtarz papieski zbudowany na przyjazd Jana Pawła II nie został rozebrany ani przeniesiony gdziekolwiek indziej. Został tam, gdzie miał być, w miejscu słynnej powtórki z geografii, o której też wspominaliśmy z Andrzejem. Jeżeli ktoś z Państwa wybiera się do Nowego Sącza, jeżeli ktoś z Państwa wybiera się do Piwnicznej, może do Krynicy Zdroju albo gdzieś w pobliże, to serdecznie zachęcam do pojutrza, do 4 lipca, Strefa Chwały, rekolekcje muzyków chrześcijan w Starym Sączu. Słyszeliśmy utwór zatytułowany Powstań i żyj, wcześniej nieoficjalny hymn Strefy Chwały. Ojciec Andrzej Bujnowski, dominikanin, to jest taki kierownik muzyczny całego przedsięwzięcia, który towarzyszy od początku tej inicjatywie, bo inicjatywa jest nie tylko muzyczna, ale także duchowa. Są tam rekolekcje, rozważania, spotkania muzyków, ale także na przykład menadżerów, organizatorów festiwali różnego rodzaju wakacyjnych, bo Strefa Chwały otwiera taki sezon wakacyjny, bo rozpoczyna się i zawsze odbywa się na początku lipca. Teraz utwór numer 8 z płyty Powstań i żyj. Całym życiem wielbię Cię. Słowa Roberta Cudzicha, wokal Agnieszka Cudzich, a muzyka Jakub Cudzich. Kiedy mówię, kiedy myślę, gdy się smutnie, gdy się śmieję, Jezu, wielbię Cię. Wiedzie trudzie, niepewności, pełni szczęścia i radości, Jezu, wielbię Cię. Znoszę ręce wprost do nieba, tańczę, śpiewam całym życiem, pragnę wielbić Cię. Znoszę ręce wprost do nieba, No widzicie państwo, takie rzeczy też się tam działy. No i będą się działy w tym roku na Strefie Chwały. Płyta pochodzi z roku 2015 i jest nagrana live. To też oczywiście słychać, proszę państwa. Tam jest taka scena ustawiona obok ołtarza. Niedaleko znajduje się całkiem niedawno zbudowany bardzo taki ładny ośrodek rekolekcyjno-noclegowy, taka baza techniczna dla wszystkich artystów i organizatorów oczywiście. Nie trzeba do Nowego Sącza, bo do Starego Sącza, bo sam Stary Sącz jest miastem właściwie otoczonym murami, przynajmniej od tej strony. No i jest dobre 10 minut szybkim marszem, mijając linię kolejową, proszę państwa, do tego samego miasta, więc to się odbywa pod murami w Starym Sączu. Ale widoki, proszę państwa, jakie tam są. No i to piękne miasto z klasztorem sióstr Klarysek. No zachęcam, polecam państwu koniecznie. Staram się zawsze być gdzieś tam w okolicy i to zawsze warto. Płyta zatytułowana Powstań i żyj to jest taka płyta, którą nagrano właśnie na Strefie Chwały. Właściwie po raz pierwszy 2 lata temu, choć strefa odbywa się od dość dawna, no bo też organizatorzy nie byli pewni, czy pomysł chwyci, ale wydaje mi się, że chwycił, płyta się dość fajnie rozchodziła. Jest to nagranie na żywo, można poczuć te klimaty. To jest także takie wydarzenie dla całych rodzin. Tutaj są bardzo ładne zdjęcia z tego przedsięwzięcia. Mamy z dziećmi, tatusiowie, psy, koty, całe rodziny, ludzie starsi także przychodzą. Ta łąka pomieści wszystkich. No i utwór numer 10. Utwór zatytułowany Któż jest taki jak On? To znaczy, Któż jest jak Bóg? Bardzo piękny utwór uwielbieniowy ze słowami i muzyką Paula Baloche, na wokalu Paweł Dusza. A słowa modlitwy ojciec Andrzej Bujnowski. Któż jest jak On? Któż jest jak On?

śpiewał Paweł Dusza, modlił się ksiądz Andrzej Bujnowski. A ja zapraszam Państwa po godzinie 7 na spotkanie z zespołem, który zaraz się w studio zjawi. No i oczywiście zapraszam Państwa na Strefę Chwały, rekolekcję muzyków chrześcijan do Starego Sącza. Próbowałem to robić przez całą właśnie godzinę. A na koniec, żeby Państwo też mogli poznać taki klimat medytacyjno-uwielbieniowy, bardzo piękny utwór, no ciągnący się, ale warto go wysłuchać do końca. To Bóg, wywyższajmy go, nieznany autor, a śpiewa Agnieszka Musiał. Nasz